swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Tylko tyle. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 kwietnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. O 381 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce poinformował resort zdrowia. Na dziś spodziewanym terminem wyborów jest 10 maja, powiedział prezydent Andrzej Duda. Wstrzymanie rejsów lotu przedłużone. Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 381 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce i o śmierci 30 osób. To pacjenci w wieku od 53 do 95 lat. Większość zmarłych, jak podało ministerstwo, miała choroby współistniejące. Na początku przyszłego tygodnia będą znane rezultaty złagodzenia przepisów sanitarnych, powiedział wiceminister Waldemar Kraska. Przekonywał jednocześnie, aby cały czas stosować się do zasady zostań w domu. Poluźniliśmy troszkę te restrykcje, czekamy w tej chwili, w poniedziałek, wtorek będziemy mieli wyniki, jak to wpłynęło na ilość nowych zachorowań. Wtedy będziemy wiedzieli, czy można ewentualnie iść dalej i następne poluźnienia, szczególnie w naszej gospodarce, wykonywać. W szpitalach w Polsce z powodu choroby COVID-19 jest teraz ponad 2800 osób, a wyzdrowiało ponad 2100. Na dziś spodziewanym terminem wyborów jest 10 maja, powiedział w Polskim Radiu prezydent Andrzej Duda. Rząd chce, by tego dnia odbyło się głosowanie korespondencyjne, nad ustawą pracuje Senat. Prezydent zaznaczył, że na razie nie ma innej daty głosowania, ale nie wykluczył, że może się to zmienić. Na dziś wybory zostały ogłoszone przez panią marszałek Sejmu zgodnie z konstytucją, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami na dzień 10 maja i w tym zakresie jak do tej pory nie ma zmiany. Być może ona będzie, to zależy od decyzji, które będą podejmowane przez większość parlamentarną. Tutaj być może będą różne propozycje. Na dziś jest tak, że te wybory są przewidziane, ogłoszone, rozpisane. W Polskim Radiu i w Telewizji Polskiej ruszyła transmisja bezpłatnych spotów kandydatów na prezydenta. Do wyborów według oficjalnego terminu pozostało 17 dni. Poczta Polska dokłada starań, by w obecnej sytuacji epidemicznej zapewnić swoim pracownikom bezpieczeństwo. Od połowy marca stosowane są specjalne procedury, powiedziała rzeczniczka spółki. Justyna Siwek dodała, że poczta wyposażyła pracowników w środki ochrony osobistej, by zabezpieczyć ich samych, a pośrednio także klientów. Dostarczyliśmy już w sumie ponad 400 tysięcy sztuk buteleczek żelu do dezynfekcji rąk dla listonoszy. Doręczamy też płyny do dezynfekcji i rąk, i powierzchni w placówkach pocztowych. To są już dziesiątki tysięcy litrów takiego płynu. Naszym pracownikom zakupiliśmy ponad 3 miliony par rękawiczek jednorazowych. I dostarczyliśmy przede wszystkim maseczki jednorazowe i maseczki wielokrotnego użytku. Justyna Siwek dodała, że ani Światowa Organizacja Zdrowia, ani Krajowe Służby Sanitarne nie uznają za konieczne dodatkowego zabezpieczania czy odkażania korespondencji. Samoloty polskich linii lotniczych nie będą regularnie latać do połowy maja. Spółka przedłużyła zawieszenie rejsów, które miało się skończyć dziś. Samoloty polskich linii lotniczych LOT uczestniczą jedynie w rejsach towarowych w ramach akcji Cargo dla Polski. Wcześniej przewoźnik prowadził akcję LOT do domu, w ramach której do kraju wróciło ponad 50 tysięcy pasażerów. Rzecznik PLL LOT Michał Czernicki powiedział, że pasażerowie, którzy mają wykupione bilety, mają kilka możliwości. LOT przygotował dla swoich pasażerów szereg ułatwień, takich jak m.in. wykorzystanie wartości biletów w postaci vouchera, możliwość zaplanowania podróży w innym terminie, czy możliwość zmiany trasy podróży. Szczegóły dostępne są na stronie lot.com, gdzie dostępny jest także formularz online do rejestracji zgłoszeń. Regularne rejsy zostały zawieszone w połowie marca. Zarząd firmy chce wprowadzić plan ratunkowy. Polegałby on m.in. na zawieszeniu inwestycji oraz obniżeniu wynagrodzeń dla pilotów oraz załóg pokładowych przy zachowaniu obecnego zatrudnienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rusza projekt hashtag Moja Pamiątka, zainicjowany przez Muzeum Historii Polski. To okazja dla seniorów do podzielenia się wspomnieniami z ważnych wydarzeń XX wieku. Honorowym patronem akcji jest premier Mateusz Morawiecki. Fotografia, film, dokument czy pamiętnik. To właśnie osobiste przedmioty i historie składają się na tożsamość narodu. Chciałbym zaprosić Was do udziału w przedsięwzięciu, które pozwoli przechować te historie, te skarby na lata. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Podkreślił, że wspomnienia seniorów o ważnych momentach w historii XX wieku są bardzo cenne. Jesteście świadkami tego, że jako wspólnota i jako naród wielokrotnie zmagaliśmy się z trudnościami, ale dzięki Waszej pracy, Waszemu zaangażowaniu Polska jest dziś wolna,

Dodam, że żeby ułatwić wszystkim, którzy chcieli pośpiewać z całym światem, film po raz pierwszy uzyskał oficjalną wersję, można powiedzieć, karaoke, ponieważ wszystkie teksty piosenek wspaniałą czcionką adekwatną do sytuacji były wyświetlane w czasie projekcji. Za chwilę już Kasia Linz zaprosi nas do domu. Dzień dobry, tu Kasia Linz. Zostańcie w domu z trójką. To za chwilę, a w ubiegły czwartek przysłał nam swoją sesję berliński zespół Giant Rocks. Oto jedna piosenka. Fake names uncovered before the dawn. It is you, the sky's all. We grow up and be the grown-ups. Within night, push it on. Cause we don't say no, wherever we go, whenever we got, we steady upon. Cause we don't say no, whenever we start, whenever we fall. White state, the dust bones, in time is a gift, praying for the fall to lift. Full joy for my trousers. I get higher. Say bye-bye, say bye-bye. Lately, I fell through the mirror. We deny to bring it on. At times, I swim till I shiver. We deny to push it on. Cause we don't say no, wherever we go, whenever we die, we steady apart. Cause we don't say no, whenever we start, whenever we fall. White stare in the dust bones, your time is a gift, praying for the fall to live. Full joy from my trousers, I get higher. Say bye-bye, say bye-bye. Say bye-bye, say bye-bye. Yeah, yeah, yeah. Whenever we doubt, we steady apart. Cause we don't say no, whenever we start, whenever we fall, yeah. White stare at the dust bowls, time is a gift, praying for the folk to live. Full joy for my trust song, oh, oh, oh. White stare at the dance balls. Time is the gift, praying for the folk to live. Full joy from my trousers, I get higher. Say bye-bye, say bye-bye. White stare at the dance balls. Your time is the gift, praying for the folk to live. Full joy from my trousers, I get higher. Say bye-bye, say bye-bye. Zespół Giant Rooks z Berlina, przepraszam za pomyłkę w nazwie. I kiedy już wydawało się, że te piękne angielskie teksty piosenek i zapowiedzi to wszystko, co przysłali, nagle pokazała się niespodzianka. Cześć Radio Trójka, jesteśmy Giant Rooks z Berlina. Z mojej strony chciałbym jeszcze pozdrowić moją rodzinę mieszkającą w Polsce, a przede wszystkim moją babcią Genię. Zostańcie w domu z trójką. Uwaga! Zachowaj bezpieczną odległość z osobą, z którą rozmawiasz twarzą w twarz, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Minimalna przestrzeń dzieląca wynosi 2 metry. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. A teraz już nasz gość, Kasia Linz, i pytanie, które zadajemy na początek wszystkim artystom, którzy grają dla nas swoje koncerty na odległość. Jak sobie radzisz? Radzę sobie nie najgorzej, radzę sobie całkiem nieźle, a to z powodu ilości zajęć, jakie wiążą się z wydaniem płyty głównie. Wykonuję te wszystkie zadania dość kompulsywnie, intensywnie, bo ten czas to jednak pewien rodzaj transu i w zależności od rodzaju zadania wykonuję z większą lub mniejszą przyjemnością. Niekiedy są to sprawy natury formalno-organizacyjnej, ale też sporo wyzwań twórczych. Zwłaszcza w maju będę miała szansę swoją prawą półkulę trochę poruszyć i przygotować coś specjalnego. Ale też nie chciałabym siać jakichś herezji czy opowiadać utopii o tym, jak wspaniale ten czas izolacji można spędzać i o tym darze, jakim jest czas, który dostaliśmy od losu, bo no owszem, te pierwsze dni czy pierwsze tygodnie, pierwsze dwa tygodnie odczuwało się jakąś taką podnietę związaną z tym, że zostaniemy w domu, że nadrobimy czas z rodziną, czy odrobimy jakieś zaległości książkowe, filmowe, ale to nie są sprawy, które bez perspektywy szybkiego powrotu do życia, do tego przedepidemicznego życia są w stanie wypełnić nasz czas przez kolejnych kilka, nie wiem, tygodni czy miesięcy. No już nie mówiąc o ludziach, których jakość życia z powodu tej sytuacji pewnie jakoś diametralnie się zmieniła. No ale jeśli nie jesteśmy w tej grupie, to owszem, polecam ten czas spędzać twórczo, o ile warunki nam to umożliwiają. We mnie się taki system uruchomił, jakaś taka eskalacja procesów twórczych nastąpiła. Jeszcze nie wiem, z jakim efektem, ale może w tym momencie nie jest to najważniejsze. Zobaczymy. A czy coś muzycznego odkryłaś dla siebie w ostatnich tygodniach? Ostatnio nie mam czasu odkrywać, ponieważ moja ukochana Fiona Apple swój album wydała i to jest album, na który ja czekałam tak długo, że teraz każdą wolną chwilę spędzam z Fetch the Bolt Cutters. Jestem absolutnie tym albumem kupiona i Fiona nie ma w tym momencie dla mnie żadnej konkurencji i jedyne, czego żałuję, to tego, że ona dzisiaj w Polsce właściwie nie istnieje. Miałeś zostać w domu z trójką, a myśmy grali ten utwór przed tygodniem i teraz też zagramy na złość jeszcze raz. Thank you. to use it. Blast the music, bang it, fight it, bruise it. Whenever you want to begin, begin. We don't have to go back to where we've been. I am the woman who wants you to win. And I've been waiting, waiting for you. No dobrze, przemyślałem całą sytuację. Jeżeli wkręciłaś Kasiu Linz tak bardzo w nową płytę Fiony Apple, że słuchasz jej na okrągło, to rzeczywiście mogłaś nie usłyszeć, że graliśmy to w trójce. A jak poza tym wygląda twój dzień? Każdy mój dzień od momentu startu nagrań płyty Moja Wina jest pośrednio lub bezpośrednio związana z tą płytą nadal. Kiedy rozpoczęła się ta oficjalna izolacja, byliśmy na etapie miksowania płyty, co było przeżyciem dziwacznym kompletnie, bo nie sądziłam, że będziemy w stanie miksować zdalnie, ale w tej sytuacji nie było innego wyjścia. I tak łączyliśmy się z Jackiem Antosem, Danielem Walczakiem i Karolem Łakomcem na Zoomach i męczyliśmy wspólnie te pieśni. Grupowo nieśliśmy ten krzyż. I ta praca dla mnie nadal trwa, czy to strona, ta praca związana z wydaniem albumu, czy to strona wizualna, czy przygotowanie klipów. Za moment zaczynamy przygotowania do projektu Niespodzianki, który szykuję, a który też będzie związany z wydaniem albumu. A jeśli chodzi o nowości, to taką odskocznią dla mnie był na pewno cover Obywatela GC, który przygotowałam specjalnie na tę dzisiejszą okazję. A ostatnio własna interpretacja Miłosza, którą nagrałam ponownie i jest też częścią tego dzisiejszego domowego koncertu. No to nie możemy się już doczekać. Słuchamy. Tyś mnie kochał, ale nie tak, jak kochać trzeba. Szliśmy razem, ale nie w takt. Przebacz, przebacz. Ja jeszcze długo, rok albo dwa, potem zapomnę. Teraz, gdy boli, teraz, gdy trwa, dzwonię po dzwonę. A tobie miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon, idziesz dalej. A tobie miła, na co ten dzwon brzmiący z oddali? Miłość niewielka, błahy jej zgon, idziesz dalej. Cóż mam od życia, troska i pieśń, ciebie już nie mam. Muszę im ufać, muszę je nieść, pisać poema. Cóż mam od życia, chyba już wiesz, czujna i płacz. Tylko ten smutek, tylko ten wiesz, który mnie kocha. Z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon i idziesz dalej. A tobie miło, na co ten dzwon brzmiący z oddali. Miłość niewielka, błahy jej zgon. Mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm-mm wiesz dalej. Dobry wieczór, z tej strony Kasia Linz. Zagramy dziś dla Państwa wyjątkowy koncert. Wyjątkowy dlatego, że jest to nasz pierwszy koncert w czasie kwarantanny i wyjątkowy dlatego, że bardzo intymny, domowy, w składzie okrojonym. Karol Bakomiec na gitarze, Wiktoria Jakubowska na perkusji i ja na fortepianie. Zaczęliśmy od wiersza ostatniego, a skoro jesteśmy przy wierszach, to może jeszcze jeden. Jeżeli ktoś wierzy, że ziemia nie jest snem, lecz żywym ciałem i że wzrok nie dotyka ani słów nie kłamie. A wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie, są niby ogród, kiedy stoisz w bramie. Gdybyśmy lepiej, mądrzej patrzyli jeszcze kwiat nowy i gwiazdę niejedną w ogrodzie świata, byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że nas ogłudzi i że nic nie ma, tylko się wydaje, ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje. Jakby porwały go ręce złodziei, jakby porwały go ręce złodziei. To był wiersz pod tytułem Nadzieja Czesława Miłosza w mojej bardzo świeżej interpretacji, ale przechodzimy już do piosenek, które pojawią się na płycie Moja Wina, płycie, która ukaże się już w przyszłym miesiącu. Koniec Świata to drugi singiel z tej płyty. Nie. przecież znaczy, że to koniec tego świata. Pierwszy mały ogień, wielki las podpala, a ciemności kryją, kryją ziemię. Ale jutro spadną deszcze, piekielne złowieszcze zatopią was plany, wasze plany grzeszne. Świadkiem. Grajmy w tę grę. lub tak dalej to pierwszy singiel zapowiadający płytę Moja Wina, która już niebawem, a przed nami coś najświeższego, coś co przydarzyło nam się dwa dni temu, specjalnie z okazji tego trójkowego koncertu, cover, nasza wersja piosenki znanej i lubianej, takiej, której pewnie nie trzeba zapowiadać. Jeszcze raz dziękuję mojemu zespołowi, Karol Łakomiec gitara, Wiktoria Jakubowska perkusja, flet. Ja nazywam się Kasia Lins i dziękuję Państwu za ten wieczór. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię kocham. Zapytaj mnie, zapytaj czy cię kocham. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj czy kocham cię. Kocham cię. Zapytaj mnie, zapytaj czy kocham cię. Specjalnie dla trójki Kasia Lins z muzycznymi przyjaciółmi. A my wracamy pod wodę.